أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم Efendimizin cümle peygamberan ızzam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafirlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İste'inu bi kâiletin nehâr. Evet, gündüz uykusuyla alâ kıyâmil leyl, gece namazını kılmaya yardım edinin, talep edin. Şimdi gece namazı yatacaksın, uykunun tadına erdikten sonra kalkacaksın. Buna gece namazı denir. Gece ne zaman kılarsan kıl, uyuduktan sonra kılınan namaz gece namazı olur. Ama en güzel vakti gün battığından gün doğana üçü böleceksin, son üçte birinde kılmak en güzeli. Ya bu imsak vaktine yakın kılmak en güzeli. Kalkacaksın, iki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha kıymetli diyor Peygamberimiz. Buhari hadisi bu, en sağlam hadislerden. Evet, o kalk diyorsun, elhamdülillah, ne dedim ya ben, uyukluyorsun ya, yorgunsun, gerisini getiremiyorsun. Uyanık olmak için diyor, gündüz azıcık uyuverin, öğleye doğru veya öğleden sonra, işiniz nerede müsaitse veya memursanız, öğle saatinde, tatil saati var ya, dükkanınıza, iş yerinize şöyle bir köşe yapın, şezlong uzatın, yarım saat bir kestirin. Sünnet bak, hem uyuyorsun hem sevap kazanıyorsun. Hem sevap kazanıyorsun hem de bakın dünyadaki büyük adamlara, dünya çapında hep öyle uykusuymuşlar. Hep öyle uykusuymuş. Neden? İnsan beyni yoruluyor. Beyni yorulunca çocuk diyor ki hocam okuyorum okuyorum anlamıyorum. Azıcık uyu lan. 5 saat durmadan çalışırsan bu beyin yoruluyor. Böyle sinema şeridi geçer gözün önünden, kafa almaz. 1 saat çalış, 10 dakika teneffüs yap. Ha ondan sonra öğlen bir uyuver. Çakı gibi olursun. Bir daha dersin başına oturursun. Her yerde böyle. Öğle uykusu gece uykusuna, gece namazına kalkmak için çok yardım eder diyor. Siz de öğlen azıcık uyuyun. Gece çok rahat iştahlı namaz kılarsınız. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: ve bi ekli sahuri ala siyamin nehar. Evet, ne kadar görmüş efendim, 1432 sene mi oldu, görmüş Peygamberimiz. Şimdi Ramazan geliyor elhamdülillah, oruç tutanlar bayağı %80'e ulaşıyor herhalde, belki %90'a ulaşıyor, ama adam namaz kılmıyor. Bir de şimdi akşam yer yatar, sahura kalkmak zor. Onun için gördüklerimizi söyleyeyim. Ben akşam iftar ediyor, ondan sonra komşusunu çağırıyor. Pişpirik oynuyorlar. Tavla oynuyorlar bilmem. Ya da işte sinema seyrediyorlar falan. 3-4 saat sonra bir daha yiyorlar, sahur yemeği yatıyorlar. Bu olmaz. Yatacaksın, kalkacaksın. Uykun tadını aldıktan sonra kalkmak Allah için fedakarlık. Onun için o sahur ayrıca bir ibadet oluyor. Allah için rahatını bozdun. Sahur yemeği bütün peygamberlerin adetidir. Peygamberimiz de o sahuru yapın diyor. Sahura kalkmak için de orucu gündüz mesela sahura kalkmadın mı akşam yiyip yatıyor. Gece kalkamam. Ertesi gün çalışıyor, suvanlık yiyor masanın başında. İşçi aleti sakatlıyor. Çünkü oruç olduğu için karnı aç filan. Sahura kalksaydı orucu dimdik yaşardı. Günlüğü dimdik geçerdi. Kaza yapmazdı, uyuklamazdı. Sahura kalkın, orucunuza yardım eder diyor Peygamberimiz. Gündüz oruçlu gününüzü diri geçirmek için sahur yemeğini geçirmeyin sakın ha. Gece ibadetini de geçirmeyin. Onu zevkli kılmak için de öğleyin azıcık kestirin. Kuşluğa yakın veya öğle namazından sonra veya öğlen tatilinde şöyle yarım saat uyusanız size yeter. Öyle buyuruyor. Hadis-i şerifi Taberani Abdullah ibn Abbas'tan ki bunu destekleyen birçok hadis var. Hakim Müstedek'inde gene başkaları İsta'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar ala kıyamil leyl filan diye başka ifadelerle çok hadisin varyantları var. Evet, şu hadisi okuyalım. Esfelu ehlil cenneti dereceten, cennete girenlerin en az derecelisi, en az rütbelisi kapı eşiğinde yer bulmuş diyelim mesela. Anlatmak için sakın siz kapı eşiği bana yeter demeyin. Öyle diyor Peygamberimiz. Kardeşim giren de diyor kapı eşiği olsun. Öyle deme. Allah büyük, hazinesi de çok, tükenmez. Firdevs-i alayı isteyin diyor. Peygamberin olduğu yer. En yüksek cenneti isteyin. Niye? Hedefinizi büyük tutun demek bu. Muhteşem bir şey bu. İdealini büyük tutarsın. Onun için yola çıkarsın. En azından ortada bir derece kazanırsın. Sen orta derece istersen hiçbirini kazanamazsın. İdeali büyük tutmak lazım. Evet, cennetin derecelerinin, cennete girenlerin en aşağısı, rütbelisi limen yakumu ala ra'sihi aşaratu alafi kadimin, başucunda 10.000 kimse var. Kim? Gılman kuddamul cinan minel hur, hizmetçi huriler, genç hizmetçiler. Lokantaya gidiyorsun, hele süper paralı oldu mu Allah, sığmalı sığmalı. Buyurun beyefendi, buyurun beyefendi. Nasıl dönüyorlar etrafında? Misal arz ediyorum. Cennete bir girdin mi en az rütbelisi olan, böyle onun için uğruna feda olacak uçan 10.000 huri, genç adam, hizmetçi, etrafında pır ayak uca emredin diye dururlar. 10.000 kişi, aşiret-i elef. Bi yedi külli hadimin sahifeten, bu hizmetçilerin her birinin elinde iki tabak var. İki tabak var. Sahifetü min zeheb, birisi altından, ve sahifetü min fudda, birisi gümüşten. Bunu dünyadaki gümüşü altına yorma diyor. Cennet gümüşü bu, cennet altını bu. Git de gör. Ama bak, bu dedilem doğru mu değil mi? Gel orada bana da anlat. Evet. Fi külli vahidetin levnun leyse fil uhra. Her birinin elinde ikişer tabak var. Bir tabakta olan ötekinde yok. Ayrı. Güzel güzel şeyler var o tabaklarda. 10.000 kişi 20 bin metti. Bir tabakta olan ötekinde yok diyor Peygamber. Leyse fil uhra. Ötekinde yok. Ye'külü min ahirha. Ahirha. Mislema ye'külü min evvelha. Ahirha yesmi. Birinciden ilk defa aldın, sonuncuda da aynısını yersin. Aynı tatta, aynı lezzette. Kalite farkı yok diyor. Sen de diyor, doydum, tatlayamıyorum demeyeceksin. Son tabaktan yiyince kadar gene zevkine aynı ilkin başladığın gibi olacak. Öyle diyor. Yecidü li ahiriha min lezzetin mettayin. Birincideki ne lezzet duyduysan sonuncudan da onu lezzet duyacaksın. Mislema yecidü li evveliha. Sümme yekûnü zâlike. Hocam, şimdi benim dayım vardı. Çok güzel konuşurdu. Alim, hazır cevap bir adam. Bir kazada yani Türkiye'de sapık kitabı ilk yazan adamın çıktığı kaza orası. Hepsi kumarcı, içkici. O gitmiş, çok güzel konuşuyor. Herkesi camiye doldurmuş. Oraya da bir hükümet tabibi gelmiş. Bundan kaç sene evvel, hani camiye gitmek azıcık hor görülen bir devirde. Söylemeyelim senesini şimdi. Hükümet tabi gitmese herkes tanıyor. Vay gavur vay diyecekler. Herkes camiye gidiyor. Ulan demiş, gitmese belki dövecekler. Niye gitmiyor, bu dinsiz mi imansız mı diyecekler. O da çaresiz gidiyor cuma namazına. İşte dayım, Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize, bunları anlatmış, bu hadisi okumuş. Kur'an-ı Kerim'den de işte hurilerden, yemelerden, içmelerden bahsetmiş. 20 bin bak tabak. Her birinde ayrı şeyler. Hocam demiş, şimdi kıstırdım. Dayımı mars edecek de kurtulacak elinden. Cemaatte dağıtacak. Kapının önünde de herkes elini öpmeden dağılmıyor. Kumarcı herifleri böyle doldurmuş camiye. Beklemiş bu. Yine herkes sıraya girmiş, elini öpecek. Hocam demiş, ya cennette milleti yedirdin kebapları, hurilerle şöyle içirdin, yedin içtin. Buradan girdi mi demiş, alttan çıkar. Cennette pislik yok dedin. Nereye gidiyor bu? Güya onu mars edecek. Şimdi okuduğum hadis bu. O doktorun sordu, o doktor gibi soranlara. Çok sene evvel bu. Çok sene evvel. Evet. Ne diyor bak. Sümme yekûnü dâlike raşhun misk. Raşhun misk ve cüsâ misk. La yebûlen la yebûlûne ve la yetegavvatûne ve la yetemahhatûne. Orada tuvalet yok. İşemezler, gayete çıkarmazlar. Büyük abdest gibi olmaz. Orada o yok diyor herif. Veya durmadan sigara içmiş. Ahvukuluk diyor, kuş yavrusu tükürüyor yolun üzerine. Bir görüyorsun kaldırımda kuş yavrusu gibi. Nasıl oldu midesinin, ne bileyim ciğerlerinin belli canım. Bir gürültü çıkarıyor adam. Çıkarıyor oraya gidiyor, bir de örtmüyor. Allah diyorsun, iğrenç bir şey. Bu sigara içenler nasıl ödeyecekler bilmiyorum bu vatandaşların şeylerini. Kondurup gidiyor oraya. Suçtur. Sen de onu hay ananı demeden la havle diyeceksin. Çekeceksin, toprak örteceksin. Belki cennete gidersin. İnsanların iğrenç örterseniz. Herif 60 şeyi, dikeni, taşı, ne bileyim pisliği hemen temizleyeceksin. Aa, birinin lastiğini patlatır, imatatül eza. Zarar veren şeyi kenar için cennete gidersin. İmandan bir şubedir. Efendim şimdi o böyle söylemiş. Burada peygamber de diyor ki, sallasın tabii dayım bunu biliyor. Sen demiş neydin? Doktorum demiş. Ha çok iyi demiş oğlum. Bir çocuk demiş ana rahminde ne kadar durur? 9 ay 10 gün durur. Orada demiş çocuk yer içer mi? Tabii yer içer. Yemese içmese büyümez ki demiş. İçkin diyor şöyle başlıyor, sonra şöyle. Kur'an'da var zaten. Peki demiş, bana söyler misin? 9 ay 10 gün yiyor o çocuk. nereye kakasın ediyor demiş. Nereye çişin ediyor? Demiş bundan sonra söz yok sana. O ana rahminde yiyip içiyor, çıkan yer yok. Burada da Efendimiz diyor ki cennette yer içersin böyle neler var neler. Yiyorsun yiyorsun bir geğiriyorsun ya. Sakın sen herkesin içine geğirme. O şey şeytandandır. Kokar, ayıptır. Tenhaya git, geğireceksen. Geğireceksen elini tut, ağzını açma, esneyeceksen ağzını tut. Hep bunları öğretmiş Peygamberimiz. Veya bir terlersin, dışkısı da odur, çişi de odur. Sümük de çıkmaz kimseden, cennette kimseden diyor. Orada sigara yok ki. Sigara içenine zor girer oraya. Çünkü atıyor sigarayı, ormanı yakıyor. Allah diyen dilleri kesiyor, kurutuyor. Bin türlü hayvanı orada yangın çıkarıp öldürüyor. Ondan hesap nasıl verecek? Kendi sigara içiyor, hanımı içmiyor. Zavallı kadıncağız çocuk düşürüyor, kısırgalıyor, gerizekalı doğuyor. Çocuklara, masum çocuklara zarar veriyor. Bu ilim bu ya. Onların hesabı nasıl verecek bu sigara içenler? Neyse canım biz cennette bize yer kalmaz diye kıskanmıyoruz. Onlar da mümin olduktan sonra hepsi gitsin. Yani bir şey demiyoruz da yani bu kadar hesabı zor demek istiyoruz. Şimdi orada sarhoş olmak yok. Tadının bozulması yok. Dünyada içiyor adam şişede durmuyor. Allah Allah bu adam böyle laf eder mi ya? Akıl gitti. Cennetteki içkiler, yemekler, osanmak, bıkmak yok. Hiç öyle tuvalete gitmek yok, sümkürmek yok, çiş etmek yok. Bir geğirirler, bir terlerler, misk gibi kokar diyor terleri. Misk gibi kokar. Ama bizim terimiz ne kadar kötü kokuyor. Geğirdik mi ne kadar kötü. Cennette bunlar yok. Allah o cennete gitmeyi bize nasip etsin. Amin. Ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Amin. Müminleri doğru cennete gidenlerden eylesin. Amin. Onun için oraya gidecek ameller işlemek için bize bırakmasın. Yardım etsin. Her durumda la havle çeken de işte o yardımı istemiş oluyor. Ta başta okuduk. Her durumda Allah diyen de Allah yardım ediyor. Dilimizi, kalbimizi her zaman, her yerde Allah'a bağlamalıyız. Güzel Peygamberimizin bu öğrettiklerini uygulamalıyız. Hem Allah'ın rızasını kazanmalıyız, hem de Peygamber'in sevgisini ve şefaatini kazanmalıyız. Yoksa biz bize kalırsak yanlış işler yapıyoruz, hesabı zor veririz. Bunu hiç prensip edinmeli. Efendimizin bu nurlu sözlerini kendine rehber edinmeli, öyle söylüyor. Benim evet bir hadisimi, sünnetimi ben size hadis okuyorum. Benim bir sözümü duydu. Semya makaleti işitti. Feva'ahe belledi. Tamam dedi. Zayi etmiyor, yapıyor. Ve bellevahe. Sonra da oğlum, komşu, arkadaşım, başkasına öğretti. Allah bu adamın iki canlı yüzünü ak etsin diyor. Peygamber duası bu. Naddarallahu imra'an semne makaleti fevaha ve bellevaha. Evet. İki canlı yüzümüz ak çıksın istiyorsak Peygamberin bu güzel sözlerini kulağımıza küpe edeceğiz, rehber edineceğiz. Hem dünyada mutlu, hem ahirette mutlu olanlardan olacağız inşallah.